to be given a body. Jakoś ten utwór nie może mi wyjść z głowy. Mackenzie Scott czyni Torres, a teraz, to jest dopiero odgrzebek Something Young, ale w remiksie Apex Twina, Your Head, My Voice. We'll be right back.

Heirat in Vergangenheit geplant. Vereinigt sich, was längst geschah, in Wellengängen, gleich hoch wie Segel, die bleich im Winde stehen. Die Hufe treten zu Donners Trommeln, die Seile im Sturm wie Hafen singen und Geister rufen, die so herbeigesehnt uns treiben lassen in zukunftshohen Wäldern und uns erzählen vom Räuber und vom Prinzen. A co nam się tak wzięło i obcięło? Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. No dobrze, patrzę na zegar. 18, prawie 18 minut po godzinie pierwszej. To był nasz Underworld. To była nasza kontynuacja Underworld. I teraz nie mogę zebrać myśli, bo nam się obcięła płyta. Niedobrze. Za moment sięgamy po Underworld, zupełnie inny niż my go dobrze znamy. Od deski do deski tak naprawdę i od serca je pod skórą. Bo przecież chłopaki nagrywali nie tylko taką muzykę, Carl Hyde i Rick Smith. Tylko zaczynali od rocka, więc później gdzieś to na niektórych płytach, szczególnie na ostatniej, tej z 2016 roku. Przecież ona jest tak delikatna. Bardzo się cieszę w związku z tym, że Bells and Circles zagryzło i z pazurami do nas wyszło. Ale teraz moment, opowiem o tym, co się w czerwcu w ogóle będzie działo po ciemnej stronie mocy, bo wyjątkowo będzie. Muzycznie będzie niespodziankowy ten nasz czerwiec i no tak się dziwnie złożyło. To jest nasza pierwsza audycja w czerwcu. Sięgniemy po muzykę za tydzień, uwaga, lat 60. i 70. Audycja będzie miała swój nawet podtytuł, a mianowicie Harlem Sound. Oj, będzie pięknie. Zaczniemy od funka, skończymy na jazzie. Więcej opowiadać nie będę, bo to jest zdradzanie tajemnic. Natomiast za dwa tygodnie słyszymy się w 550 wydaniu Ciemnej Strony Mocy. W związku z tym można się spodziewać tego, że będzie przegląd najważniejszych utworów. A za trzy tygodnie to już jesteśmy koło Openera. Jak jesteśmy koło Openera, no to wiadomo, co się będzie po ciemnej stronie mocy. Przecież wiadomo, że będzie Massive Attack. Dobrze, wracamy do Underworld. 2007 rok i od tego momentu zaczniemy granie Underworld w sposób bardzo spokojny i zrównoważony. Bardzo delikatny. Aż tak delikatny. Taki, powiedziałabym, ciemnostronomocny ostatni rok. Ale to się zmieni niedługo. W wakacje będzie więcej bitu i pewnie pod koniec czerwca też już zaczniemy mocniej tupać nogą, a później wrócimy do spokojnego grania. No dobrze, do końca audycji delikatny Underworld. Yeah. Deep. wierzyć się nie chce, że to jest 96 rok, prawda? Stagger z albumu Second Tathes in the Infants. I tak słuchałam tego utworu, oczywiście na słuchawkach tutaj w studio siedzę i pomyślałam, archive? 29 minut po godzinie drugiej. Robimy wielki skok o 20 lat z utworu Stagger do utworu Motorhome i do ostatniego albumu Barbara We Face a Shining Future. A później będziemy sobie znowu skakać między 99, 2010 do 2002 i znowu wrócimy do 2016 i do 2010. I kończyć będziemy na 2002. Ciekawa jestem, czy ktoś zgadnie, jakim utworem będziemy się dzisiaj żegnać. Pół godziny jeszcze nam zostało. Yeah. Thank you. Wychodzi na to, że nikt na grupie nie wpadł na to, jakim utworem będziemy się żegnać. No teraz już kot z worka wyjęty. Prawie 6 minut, niecałe 6 minut, tak powinnam powiedzieć, niecałe 6 minut do końca naszego spotkania. Aleksandra Kaczkowska, pięknie się żegnam. Za tydzień, jak mówiłam, Harlem Sound po ciemnej stronie mocy, a za 2 tygodnie 550. wydanie będzie bardzo wyjątkowe wydanie. Spokojnej nocy. Dobranoc. Walker.